कहा इंद्र ने उछल कर हराए कुरु लोग। अर्जुन करने लगा है अब नागास्त्र प्रयोग। काले सफेद नीले भूरे चित कबरे और कौड़ियाले, जिहवा दो दो मुख तीन तीन फन पांच पांच रखने वाले। रवि सुत के रथ से चिपट गए आ आ के बड़े बड़े पन्नग। कौरव सेना से लिपट गए आ आ के बड़े बड़े पन्नग। रह गए जहाँ के तहाँ खड़े योद्धा गण सरक न पाते हैं। हथकड़ी बेड़ियां पहने पर जैसे बंदी बंद जाते हैं। कहा सूर्य ने शेष है अभी बहुत शस्त्रास्त्र। वीर कर्ण का चल पड़ा वह देखो गरुड़ास्त्र। फैलाया अपना मुंह भारी भूखे बेहाल गरुड़ जी ने। कालों का भक्षण शुरू किया कालों के काल गरुड़ जी ने। करुणा को देते हुए जन्म अपने भीषण कोलाहल से। कायर की भांति भग रहे थे सर्पों के दल समरस्थल से। नभ से बादल हट जाने पर जैसे रवि बिंब चमकता है, त्यों ही सर्पों के हटने से रथ में रवि तनय दमकता है। सुरपति बोले आपका वर्णन है बेकार। वह देखो अज्ञानास्त्र से किया पार्थ ने वार। इस महातेज की ज्वाला को कर सके न पांचों तत्व सहन। जल उठे धाय धाय करके धरती जल पावक गगन पवन। छोले से भुने अश्व गजरथ शोले गोले से हुलस उठे। तल गए जल गए अस्त्र शास्त्र योद्धा सेनानी झुलस उठे। ऐसा लग रहा भवानी पते अब भव को भस्म कर रहे हैं, अथवा फिर क्रोधित अग्नि देव खांडव को भस्म कर रहे हैं। रवि बोले समझो न तुम व्यर्थ पार्थ को धन्य। चला कर्ण ने भी दिया तुरत अस्त्र परजन्य। विद्युत गति से नव मंडल में बादल दल उमड़े आते हैं। सांबर तक घन समान पानी मूसलाधार बरसाते हैं। वह जलने वाली युद्ध भूमि परिणत हो गई जलाशय में। पा गए अग्नि पर विजय वरुण ज्वाला खो गई जलाशय में। कर को कर नहीं सूझता है हो गई रात काली दिन में। कर्तव्य शून्य हो बैठा है अर्जुन सा बलशाली दिन में। सुरपति बोले वह चला अर्जुन का वायव्य। नहीं भूलते हैं कभी कर्म वीर कर्तव्य। घिरे हुए थे गगन में घन जो अभी प्रचंड। बिला गए जाने कहाँ ठोकर शत शत खंडे रवि के मुख पर छा गया सहसा घोर विषाद बोले कुछ कर रहा है कर्ण इस समय याद देवराज कहने लगे है मुझको यह ज्ञान लगा हुआ है कर्ण का किधर इस समय ध्यान हे सूर्य देव इस समय कर्ण अंतिम कौशल दिखलाता है ब्रह्मास्त्र याद करता है वह पर उसको याद न आता है विधि का विधान है महाप्रबल कोई भी मिटा न पाएगा मैं कहता हूँ वह मंत्र उसे अब याद कदापि न आएगा कारण दिनपति ने कहा पाकर जब संताप सुरपति बोले कर्ण को है ब्राह्मण का शाप होने से सुत द्रोण ने जब ब्रह्मास्त्र नहीं सिखलाया था श्री परशुराम को रवि सुत ने अपना गुरु तभी बनाया था आश्रम में कुछ दिवसों रहकर यह विद्या भी वह सीख गया करके प्रसन्न अपने गुरु को गुरु सेवा भी यह सीख गया सिर धर कर उसकी जंघा पर थे एक दिवस गुरु निद्रा में सहसा उस समय काट खाया कीड़े ने उसकी जंघा में कुछ समय बाद जब आंख खुली लोहू बहते देखा गुरु ने था घाव शिष्य के किंतु उसे निश्चल बैठे देखा गुरु ने उस दुसाहस पर हुआ पहले तो आश्चर्य फिर यह ब्राह्मण नहीं है भाप गए गुरुवर्य गुरु के संग प्रवंचना है अति भीषण पाप इसी वास्ते दे दिया द्विजवर ने यह शाप मौत रही होगी जब ही तेरे सिर पर झूल संचालन ब्रह्मास्त्र का जाएगा तू भूल इतना ही नहीं इंद्र बोले है एक और भी शाप उसे लग गया भूल में एक दिवस को हत्या का भी पाप उसे मर गए कर्ण के शायक से अनजाने गाय ब्राह्मण की गंभीर शाप बन कर निकले उस अवसर हाय ब्राह्मण की तू जिसका नाश चाहता है जावो ही तुझे मिटाएगा अंतिम अवसर पर धरती में रथ का पहिया धस जाएगा हटा लिया अब समर से वैवस्वत ने ध्यान जिस उर में था मोह अब आया उसमें ज्ञान पुत्र व्यथा से हो गए फिर भी वे कुछ मंद देवराज कहने लगे उसी समय सानंद देखो तो गांडेव ने खोल दिया भंडार, होती है बरसात सी बाणों की बौछार।